Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, o çok yüce Rabbinin ismini tesbih et. O Rab yaratıp düzene koymuştur. Her şeyi takdir edip planlayıp doğru yolu göstermiştir. O Rabbin ki topraktan yeşillikleri çıkarmıştır. Sonra da onu kupkuru siyah bir çöpe çevirmiştir. Resulüm, seni okutacağızsa hiç unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Şüphesiz ki o, açığı da bilir. Gizliyi de bilir. Seni en kolaya muvaffak kılacağız. Faydalı olacaksa öğüt ver. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Bedbaht olan ise ondan kaçınacaktır. O kimse en büyük ateşe girecektir. O ateşin içinde ne ölür ne de yaşar. Temizlenen kurtulmuştur. Rabbinin adını anıp namaz kılan. Fakat siz dünya hayatını ahirete tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir. Doğrusu bu hükümler ilk sahifelerde vardır. İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde,